प्रत्यय किम, उसका उत्तर दिया वव्रश्च। यदि प्रत्यय नहीं कहते तो वव्रश्च रूप नहीं बनता, क्या अनिष्ट होता? वकार को संप्रसारण हो जाता किस सूत्र से? अभी संप्रसारण नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बोलो? हाँ थोड़ा सा उत्तर देकर बोलो। न संप्रसारण निषेध करेगा, संप्रसारण परम में हो तो निषेध करेगा। परम में संप्रसारण है कौन है? परम में संप्रसारण कोई है? री, री है, देखो बबरस में री है। दो तीन चार सूत्र बोल दो क्या? सूत्र तो याद है, है? वकार पूर्व में अकार र कहाँ है? नहीं र कहाँ है, संप्रसारण कहाँ है? पहले पर में संप्रसारण हो तो पूर्व व को संप्रसारण नहीं होगा, पर में संप्रसारण हो तो। पर में संप्रसारण कौन है? बोलो जैसे जैसे सुनाई पड़े कुछ। वह है संप्रसारण कहें है, क्या बोलते अ का ए अ सुन अका अकार संप्रसारण है, असंप्रसारण होता है। अ में स्थानीय वत्व ने रित्व आ जाएगा। अ किस सूत्र से हुआ, कहाँ से आया? अ है पूरा सूत्र से अ हुआ, क्या होगा स्थानीय वत्व ने क्या आ जाएगा? और कोई स्थानीय वत्व ने री आ जाएगा। रित्व धर्म किस सूत्र से आएगा? अच्छा प्रश्न, पूर्वविधि सूत्र से आ जाएगा। अभी क्या, यदि प्रत्यय नहीं कहेंगे तो नहीं आएगा? प्रत्यय नहीं कहेंगे तो क्या आपत्ति है? जैसे न संप्रसारण संप्रसारण निषेध होता है, ऐसे सब सब हो जाएगा, क्या आपत्ति है? प्रत्यय कहने से क्या विशेष है? अनुमे प्रत्यय कहने से क्या विशेष है? क्या होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं आएगा, क्या आपत्ति है? गर्मी ज़्यादा है इसमें, क्यों नहीं आएगा? नहीं नहीं बोलो, को समझ में आया, क्या बोलते? कुछ नहीं सुने अभ्यास है? नहीं मालूम है, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं प्रण बोलो। हाँ ठीक है, परमित ही प्रत्यय नहीं कहा जाएगा सूत्र में। उरत सूत्र में जो प्रत्यय परनिमित्त कहा गया वो नहीं कहेंगे तो उरत सूत्र का निमित्त पर नहीं होगा। अभ्यास रिवन का अ होता है प्रत्यय, परनिमित्त है प्रत्यय, परनिमित्त प्रत्यय को निमित्त मान करके री को अ हुआ अभ्यास के। प्रत्यय नहीं कहेंगे तो उरत सूत्र परनिमित्तक नहीं होगा। परनिमित्तक होगा तो स्थानीयवत होगा, क्योंकि अच्छा प्रश्न पूर्वी तो कहता है परनिमित्तक अजादेश स्थानीयवत होगा। अजादेश कौन? अजादेश स्थानीयवत होता है मालूम है? अजादेश कौन है मालूम है? अजादेश कौन है? अजादेश कैसे हुआ? आज कौन सा, आज किस स्थान अच हुआ? री के स्थान में आदेश हुआ, अच स्थानी का आदेश हुआ, क्या आदेश हुआ? अ किस सूत्र से? अज आदेश है, परनिमित्त कैसे होगा? तपर व्रत में तपर, क्या तपर तत्काल स्थिति परनिमित्त हो गया, परनिमित्त कैसे होगा? अजादेश तो हुआ किंतु परनिमित्त का अजादेश हो तो स्थानीयवत होगा। ये परनिमित्त है क्या? परनिमित्त है कठिन है बोलो। समझ नहीं तो क्या बोलते? परनिमित्त कहे कैसे हुआ मालूम है? परनिमित्त को नहीं, परनिमित्तक क्यों हुआ न कहता है ही, उरत सूत्र परनिमित्तक कैसे होगा? मालूम है, बड़ा कठिन है। उरत सूत्र में दिया है अभ्यास रिवर्ण से अत चाहते प्रत्यय सप्तम तो पर निमित्तक नहीं प्रत्यय निमित्तक प्रत्यय पर में हो तो उरत सूत्र री अभ्यास री को करेगा पर में प्रत्यय हो तो प्रत्यय सप्तम है पर निमित्तक प्रत्यय की अनुमृति है पर निमित्तक है प्रत्यय पर में हो तो री को कहा गया तो उरत सूत्र में जो अजादेश हुआ री को अ हुआ री को हुआ क्या पर निमित्तक है या नहीं पर निमित्तक नहीं अजादेश है अस्थानिक आदेश होने से अजादेश पर निमित्तक क्योंकि उरत सूत्र में प्रत्यय की अनुमृति प्रत्यय पर में होता है इसलिए प्रत्यय कहा पर निमित्तक बनाने के लिए प्रत्यय नहीं कहते तो पर निमित्तक नहीं होता पर निमित्तक नहीं होता तो अच्छा परश्न पूर्व विध सूत्र से स्थानीवत नहीं होता स्थानीवत नहीं होगा तो पर में संप्रसारण नहीं मिलेगा स्थानीवत होने से व में जो अ है उसका स्थानीय री री में संप्रसारणत्व तो है वो स्थानीवत्व है ना अ में संप्रसारणत्व तो आएगा तब न संप्रसारण संप्रसारण से निषेध होगा प्रत्यय अनुभूति नहीं पूरा नहीं होना चाहिए देखो अर्थात अलग हाँ यदि है टीका में अंग से अधिकृतम तद्वशात प्रत्यय परतेति लभ्यते प्रत्यय परतेव अंग संज्ञा विधानात् प्रत्यय की अनुभूति नहीं अंग अधिकार में है अंग अधिकार से अंग होता है प्रत्यय परते पूर्व के अंग संज्ञा यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम प्रत्यय इतना नहीं क्योंकि संज्ञा सूत्र जितने हैं संज्ञा परिभाषा सूत्र विधि सूत्र के साथ मिलकर के एक वाक्यता होती है तो अंग अधिकार में जितने सूत्र है सर्वत्र अंग से पद अनुवृत्त होकर के संबंध होगा और अंग कब होगा यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम तो प्रत्यय पर रहते पूर्व के अंग संज्ञा तो अंग कहन से प्रत्यय पर रहते पूर्व के अंग संज्ञा इसे पूर्व के अंग से प्रत्यय पर में अर्थ प्रत्यय हुआ अब प्रत्यय पर में रहते ही उरत करेगा तो पर निमित्त अजादेश होने से स्थानीवत किस सूत्र से हुआ अच्छा स्थानीवत में किसके स्थान क्या आया बोलो रुको री के स्थान में अ आया क्या आया अकार के स्थान पर रित्व धर्म आएगा अ हे वह में अ अ के स्थान पर आएगा रित्व स्थानीय री स्थानीय के धर्म आ जाएगा अ में आदेश में आदेश है अ री स्थानीय अजादेश स्थानीयवत हो जाएगा री जैसे हो जाएगा री है संप्रसारण री संप्रसारण होने से री पर संप्रसारण पर रहते पूर्व वकार को संप्रसारण नहीं होगा संप्रसारण प्राप्त की सूत्र से संप्रसारण लिट्य भाष्य शोभेशम एकाच उपदेश अनुदाता दि सूत्र हो गया था हो गया था हाँ एकाच किम यंग व्यावृत्ति यथा स्यात एकाच कहने से यंग लुगंत में उसकी ये इट निषेध नहीं होगा स्तिपा सपानुबंधेन निर्दिष्टं यद गणेन च यत्रेकाच ग्रहणम चैव पंचेतानि न यंगुलुगि ये प्राचीन आचार्यों के ऐसे कथन है यत स्तिपा निर्दिष्टम सपा निर्दिष्टम अनुबंधेन निर्दिष्टम यद गणेन च निर्दिष्टम यत्र च एकाच ग्रहणम कितने पांच हो गए स्तिपा सपा अनुबंधेन गणेन चार हो गया यत्र एकाच ग्रहण पांच एतानि यंगुलुकि न टीका में देखो दिया तत्वबुद्धि में स्तिपा स्तिपा यथा स्यंति हंति याति वाति द्राति इत्यादि यहाँ सब स्तिप प्रत्यय करके दिया स्तिप उदाहरती निर्देश याति वाति इत्यादि ये सब अदादि है तेना प्रण्यजंघ जंघनीत इत्यादि प्रण्यजंघनीत में या हन धातु का यंगलू करके रूप बना प्रोक निप्रोक अजंघनीत यहाँ नेर गदनद से नीक नकार को नत्व नहीं होगा यद्यपि शांति हंति आदि में यंति हंति आया हन धातु है किंतु हन धातु होने के बाद यंगलू करने पर वो हन धातु से उसका ग्रहण नहीं होगा क्योंकि स्तिपा निर्देश सूत्र में स्यति हंति याति हंति में स्तिप निर्देश करने से यंगलुक में नहीं लगेगा। हन धातु से यंगलुक करने के बाद प्रण्य जंघत में प्रणि अजंघनीत रूप है लुंग लकार में अजंग लुंग अजंघनीत यह लंग में बन जाएगा अजंघनीत यहाँ णत्व नहीं हुआ। सपा कैसे भर भर उसमें स्यंति हति शनिवंतर्ध ऐसे सूत्र है शनिवंतर्ध आगे सूत्र मालूम है 454 पृष्ठ में है भर ज्ञा पिसान ऐसे आता है शनिवंतर्ध भ्रश्च दम्भु श्री सुयूर्णु भर ज्ञापिसा नाम से भर आया। भर में सप के साथ साथ निर्देश है भ्री से सप करके भर बनाया तो सपा निर्देश करने से तेन विभरते भरते है यंगलु अंतात यंगलु करने पर शनि विभरी सति में शनिवंतर्ध में ईट विकल्प जो करता है यहाँ नहीं होगा। यंगंत करके फिर यंगलू करके सन करने पर विभरी सति में शनि इवंतर्ध में जो विघट विकल्प नहीं हुआ किंतु नित्य ईट हो गया विभरी सति। एकाचित निषेधा प्रवृत्ति क्योंकि अनेकाच हो गया। अनुबंध निर्देश क्या दो प्रकार स्वरूपेण और इति संज्ञक स्वरूप से जैसे सिंह सार्वधातु के गुण सिंह में अनुबंध है दिंगो युवची अनुबंध है इसलिए उसमें यंगलुक बनाने पर शेषित देदित में वहाँ गुण नहीं हुआ शेषित दे शेषित में देदित में तस्सी कृत तप त प्रत्यय तस् प्रत्यय का है शेषित और देदित त प्रत्यय में इनमें क्रमेण उदाहरण ये संज्ञक होने से यहाँ गुण नहीं हुआ दे शेषित सिंह सार्वधातु गुण से गुण होना चाहिए। लट में बनता है शेते सयाते से रहते गुण होता है किंतु यंगलुक होने पर यहाँ गुण नहीं हुआ तो उसमें इस संज्ञा कह कैसे अनुदातंगित आत्मनिपदम अनुदातंगित गीत दिया है गकार ईत हो तो तेना स्पर्ध सिंगादिभ्य स्पर्ध सिंगादिभ्य अनुदात आत्मनिपद न स्पर्ध धातु सिंह धातु है उसे आत्मनिपद यंगलुक में नहीं होगा। अनुदातिंगित आत्मनिपद वो सूत्र में अनुदातिंगित संज्ञकारिति को दिया पास्पर्धीति शेषयीति इसमें स्पर्ध धातु सिंह धातु है यंगलुक में परस्मपद आत्मनिपद नहीं हुआ। गणेन निर्देश कहा वे भी दीति रुदादिव्य सार्वधातु गुण रुदादिव्य स्नम भिद धातु से यंगलु करेंगे तो रुदादिव्य रुदादिव्य की स्नम न रुद्राधिव सार्वधातु तो गुण करता है रुद्राधिव चाहिए रुद्राधिव स्नम रुद्राधिव स्नम विधे धातु है ना क्या रुद्राधि नहीं ना क्या धातु रुद्राधि हाँ रुद्राधिव धन और रुद्राधि को रुद्राधि हो जाएगा रुद्र अगर आदि तो झलांजस तो हो जाएगा रुद्राधि हो जाएगा रुद्राधि वहाँ क्या सूत्र है रुद्राधिव धा है ना हाँ धा होना चाहिए इति स्नम न एकाच ग्रहण प्रकृति सूत्र यहाँ एकाच उपदेश अनुदात एकाच उपदेश अनुदात ग्रहण करने से यंगलु को अनिकाच हो जाएगा तो निषेध नहीं ईट निषेध नहीं होगा। ये जो प्राचीन उक्ति है इसका ज्ञापन हुआ यहाँ इसी सूत्र में एकाच ग्रहण एक ग्रहण किया एतच यह एव एकाच ग्रहण ज्ञाप्यते एकाच उपदेश अनुदातात् क्योंकि उपदेश में जितना अनुदात है सब एकाच है तो एकाच कहने की क्या आवश्यकता नहीं था। अच इति एव एकत्व विवक्षया तद्वत ग्रहण न सिद्धे एकाच अच उपदेश अनुदाता कहते एक वचन से ही एक एकाच वाला हो जाएगा एक ग्रहण सामर्थ्यात अनेकाच को उपदेश व्यावर्त्यते जिसका उपदेश अनेकाच को अनिकाच वाला हो वहाँ नहीं होगा उपदेश अनिकाच वाला हो तो नहीं होगा इसलिए तेन वधेर हंती उपदेश एकाचोपी न निषेधा हनो वध लिंगी हन धातु उपदेश में तो एकाच है किंतु जब वधादेश हो जाता है वहाँ अनेकाच है वध अदंत है तो वहाँ वधादेश में जो वध धातु आदेश उपदेश में अनेकाचकत्वात् हन धातु उपदेश में एकाच है किंतु वधादेश जो हुआ आदेश उपदेश में अनेकाच हुआ तो इसे अनेकाच को हो जाने से वहाँ यहाँ एक ईट निषेध नहीं होगा तो एकाच तेना एकाचोपी न निषेध एकाच उपदेश अनुदाता नहीं होगा अवधित रूप बनता है अनुदाताश्च अनुपदमेव संग्रहिष्यन्ते अनुदात धातु कौन कौन है आगे कहेंगे अभी एधान चक्रिसे कहाँ के रूप बना थासे आदेश पत्र हो जाएगा एधान चक्रात है एधान आगे ध्व माने पर इन सिद्धं लुंग लिटां धोंगात सिद्धम लुंग लिट में कितने है समास कैसे होगा हाँ सिद्धम एक है लुंग और लिट तीन है सिद्धम लुंग लिटाम ध अंगात इनंताद अंगात परेशान सिद्धम लुंग लिटाम ध से मूर्धन आदेश हो जाएगा सिद्धम के ध लुंग लकार हो लिट लकार हो इनंत अंग से पर मूर्धन हो जाएगा ध कुठ यहाँ एधान चक्री आगे ध्वम ध्वम है लिट लकार है इनंत अंग है अंत में इन कौन है तो ध्वम हो गया एधान चक्री ढे एधान चक्रे एधान चक्री वहे एधान चक्री महे एधान चक्र में क्या सूत्र लगा क्रे में र कहाँ से आया एक मिनट लगा हाँ एधान चक्री वह में गुण नहीं हुआ गुण क्यों नहीं हुआ बोलो एधान चक्री वह में सार हत आते उसे गुण असंव्यात लिट कीत है कीत उनसे गुण नहीं हुआ तो चक्र में कैसे गुण हो गया वो पीते अपीते हैं क्या बोलते कहाँ नहीं क्या हुआ बोलो कहाँ गुण हुआ क्या हुआ एत्तो हुआ एत्तो किस तरह हो गया हाँ र कहाँ से आ गया र कहाँ से आया हाँ इकोण जी ठीक एधान चक्रे एधान चक्रे भे एधान चक्र में एधाम बभुव लेट में क्री भू अस तीन धातु का अनुप्रयोग होता है भू और अस धातु प्रयोग करेंगे अस के आगे लीट आएगा तो सूत्र अस अस्तिर भू अस धातु को भू आदेश होगा आध धातु पर रहते भू आदेश करें तो वही बभुव बनेगा यदि वही बभुव बनेगा तो अस अलग से अनुप्रयोग करने का कोई प्रयोजन नहीं क्री भू अस तीनों का अनुप्रयोग कहा गया इसलिए अस धातु को भू आदेश नहीं होगा दिया है अनुप्रयोग सामर्थ्याद अस्तिर भू भाव न अस धातु को भू आदेश नहीं होगा यदि भू आदेश करना है तो दो रूप बनेगा एधाम चक्र एधाम बभु अस का रूप नहीं बनेगा यदि दो रूप बनाना है तो सूत्र में क्रियंचा अनुप्रयोजित नहीं करके क्या कहते क्रश्चा अनुप्रयोजित लिटी क्रिय और अस क्री और अस्क्रश्चान प्रयोजित लिटी अस्क भू आदेश हो जाएगा नहीं तो अस नहीं करके भू कह दे सीधा क्री भू इति बाबुरिया क्री भू अनुप्रयोजित क्री और भू क्रियंच कहने से क्री भू अस तीनों का अनुप्रयोग होगा इसे अस धातु को भू आदेश हो जाएगा नहीं होगा क्री च क्री अग्रे लिट लिट है आम हुआ चक्राम अग्रे आगे अस क्री अगर आ गया क्या आएगा अस की आम किन एधाम हाँ एधाम के आगे क्री नहीं एधाम के आगे अस क्री भू दोनों हो गया अब अस आएगा एधाम के आगे अस एधाम अस आने पर अस धातु के लिट्टी दित्व होगा अस अस अगर नल और अभ्यास में हो जाएगा लोप होने पर अत आदि सूत्र से अभ्यास से आदि रतु दीर्घ से आद आदि अ को दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ नहीं होता तो अभ्यास में अ धातु का अ दोनों में अकस्मण दीर्घ हो जाता ना नहीं। अकस्मण दीर्घ का अपवाद है अतोगुण पर रूप अपवाद, पर रूप का अपवाद हो गया अत आदि अदीर्घ आस अगर अनल का एधा मास आगे प्रत्यय क्या है हैं बोलो अतु से आतु से अ या आ बोलते हो रस से हाँ अतु से रस्व रस्व दीर्घ हाँ क्या हे रस्व ना रस्व हेरा रस्व अतोपधाया अतोपधा अब हाँ हाँ नल है ना नल है अतोबुधा प्राप्त है अत अस अग्रे अतोबुधा वृद्धि प्राप्त है फिर किंतु अतोबुधा नहीं लगाया पर अपवाद किया वो अंतरंग है अभ्यास से आदि अत दीर्घ से आता पर रूप अपवाद एधाम दीर्घ इन दीर्घ नाम धातु प्रक्रिया अ इव आचरती इत्यादि ग्रंथ से व्याख्यानावसरे वक्ष्यते। हाँ यहाँ कुछ है विचार करने के लिए नाम धातु प्रकरण में इसको कहेंगे नाम धातु में आचार्य की प्रत्यय होता है आचार्य अर्थ में की आचार्य में की और एक होता है कौन एंडिंग होता है क्या कर्तु क्यों सलोपश्च उपमानाद आचार्य क्यच हो गया अधिकांश कर्तु क्यों सलोपश्च हो गया कृष्ण आचरति कृष्ण थी अतो गुणे थी सपास पररूपम अवाचरती अति अत अंति प्रत्यग्रहणम अपन्य अनेकाशीत उत्तीर्ण आम अवतु द्वितम अत गुणे अत आदि दीर्घ नल औ वृद्धि दिया है अत आदि परत्वा नित्यत्वा तपवादत्वाच अतो गुणे अस्माद प्राक अत आदित्यस्य प्रवृत्ति द्वितम नलि द्विवचनति लोपस्य निषेधति अत गुणे द्वितीय कृते अ अ अ इति स्थिते अंतरंगत्वात् अतोलोपम बाधित्वा पररूपम अतोलोप भी प्राप्त है पर बाध करके बाधित्वा पररूपम अतो ने परपोहा नहीं तो अ का लोप प्राप्त था अतादे न च परत्वा नित्यत्वात् अपवादश्च अतोगुणे तस्मात् प्राक अतोगुणे लगने के पहले अतोगुणे पररूप होने के पहले अत आदेश दीर्घ ये पर नित्य अपवादन से अत आदि से दीर्घ आदि अत दीर्घ हो जाएगा तो आगे अतगुण नहीं लगेगा अत आदि अत आदित्य से होती बच तस्य बहिरंग तो अत आदित्य से अपवाद तेपि आनर्दित हलादि शेषात प्राग एव परत्वात् अत आदित्य से चरितार्थत्व न बाधक तो संभवात् अत आदित्य से अपवाद अत आदे ये तो अपवाद है किंतु आनर्द में हलादि शेषात प्राग एव परत्वात् अत आदि आनर्द में तस्वान्युट द्विहल तस्वान्युट द्विहल होता है तो वहाँ नूट होता है पहले अत आदे लगता है अत आदे लगने के बाद तस्वान्युट द्विहल से नूटाकम होता है तो वहाँ अत आदे वहाँ चरितार्थ हो गया अतादि वहाँ चरितार्थ होने से अन्यत्र यदि चरितार्थ नहीं तो अपवाद होगा आनर्द आदि में द्विहल में चरितार्थ हो गया इसलिए बाधक नहीं होगा अपवादोपि यदि अन्यत्र चरितार्थ तही अंतरंग ने बाध्यते कहा इसलिए अंतरंग होने के कारण पहले अतादि नहीं लग करके प्राप्त होता अतोगुणे हो जाए अतोगुणे हो जाएगा अन्यत्र आनर्द द्विहल धातु में अतादि पहले ल करके तस्मान उड द्विहल लगता है। अत्वादि अन्यत्र चरितार्थ होने के कारण अत्वगुण को बाध करके अत आदि नहीं लगेगा, अत्वगुण से पररूप हो जाएगा। अत्वगुण पररूप होने के बाद अ बन गया, फिर अ होने के बाद फिर लगेगा सूत्र अत अतबुधा अतबुधा बुद्धि। तो अतगुण पररूप होने के बाद अ में तो हो जाएगा अचुणित बुद्धि, और यहाँ हो जाएगा अतबुधा। अतबुधा तो लगता है आत आतत्व बनाने के लिए अतबुधा लगेगा, किंतु पहले नहीं लगे अतगुण पररूप हुआ अंतरंगत्वात्, क्योंकि अतबुधा करने के लिए वृद्धि करने के लिए प्रत्यय प्रकृति सापेक्ष ही बहिरंग बहु बहु अपेक्ष बहिरंग बहिर्भूत निमित्तगतम बहिरंगतम। और अतगुण करने के लिए कुछ नहीं, केवल अ के अपदान्त गुण पर होता तो गुण लगता है, प्रति प्रत्यादि के अंग आदि की आवश्यकता नहीं। अंतरंग होने से पहला तो गुण पर रूप, और अत आदि जो प्राप्त था वो अत आदि नहीं लग गया अन्यत्र चरितार्थ होने के कारण, इसलिए अतो ने परूप होने के बाद फिर वृद्धि है अतो बुधा। वहाँ तो नल औ वृद्धि आतो नल अ बनाने के लिए आतो नल बन करके हो जाता है, और यहाँ अतो बुधा वृद्धि हो जाती है। अतो ने परूप होने के बाद अतो बुधा वृद्धि है, तो आस फिर आसत में अतो ने परूप हो गया अत आदि सूत्र अत आदि आदि अत को क्या होता आत्तो होता ना, तो यहाँ हाँ परता नित्यता तपात तत्वगुणी तस्मा प्राग अत आदि से प्रभृति। अच्छा अ अ में अत्वगुण के पहले अत आदि प्रभृति तस्य बहिरंगता अत आदित्य से अपादते भी पत्र प्रक्रिया व्युत्क्रमे फल विशेषणा तथा भी न्याय था। हाँ वहाँ अत वहाँ अ अ अ बनाने के लिए अव आचरित में उसको निवृत्ति करने के लिए अत आदि नहीं लगा करके अतगुण पर रूप लगाया, किंतु यहाँ तो अतगुण पर रूप करेंगे अतगुण पर रूप हो गया अत आदि का अपवाद हुआ। अत आदि का यहाँ भी अपवाद दिया है परत्वा नित्यता अपवादत्वाच, कौन अतगुण के अपेक्षा अत आदि पर है नित्य है अपवाद है कौन अत आदि। तो अत आदि पहले लगने से तो ठीक हो गया, अ अ अ जो बनाते अव आचरती वहाँ ये इस प्रक्रिया अलग बताया, तो वहाँ अपवाद होने पर भी वहाँ पहले अत आदि नहीं ला करके अतगुण लगाया कहाँ अव आचरती में वो करके अन्य बनाया, तो यहाँ तो अपवाद हो गया। इतने यहाँ है जो अतोबुधा वृद्धि के अपेक्षा अंतरंग होने के कारण पहले अत आदि लग जाएगा। अत आदि लगने के बाद नहीं अतोगुणे अतोगुणे लगने के बाद अत आदि हो जाएगा, उसके बाद अत आदि क्या करता है आदि आकार को आकार करता है, तो फिर आकार यदि हो जाएगा तो अतोबुधा की आवश्यकता नहीं। अत आदि किसको करेगा अभ्यास अभ्यास नहीं, अतोगुण होने के बाद तो अत आदि नहीं लगेगा। अभ्यास अतगुण लगने के बाद अत आदि यदि अपवाद हुआ तो पहले क्या होगा आदि को आगा तो फिर अतगुण नहीं लगे। यहाँ क्या दिया पर रूप अपवाद, हाँ तो ठीक है ठीक है। हाँ हाँ अत आदि नहीं लग करके अत आदि लगा है ना, हाँ अतगुण नहीं लग करके अत आदि लगा, अत आदि लगन से अत आदि से हो गया दीर्घ हो गया, दीर्घ होने के बाद अकसरण दीर्घ हुआ अतोबुधा भी वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी परजन प्रवृत्ति वृद्धि हो जाएगी, फिर अकसरण दीर्घ हो जाएगा तो आस बनेगा। और आसत में अत आदि से दीर्घ होने से अकसरण दीर्घ हो जाएगा, अतोबुधा वृद्धि नहीं होने पर भी अकसरण दीर्घ होकर आ बनेगा, ए धाम आस ए धाम आसत ए धाम आसु बन जाएगा। अ उस इति स्थिति द्वितीय पर्थ अत आदि दीर्घे आगे दिया इसमें अ अतुस अ उस इति स्थिति द्वित्व पर रूप अत आदि दीर्घे आतुलपी त्यर्थ आतुलपी टीच अधातु अतु ऊ वो अलग है, तो अतुस द्वितीय पर रूपे अत आदि द्वित्वे पररूपे अतादे पररूप करके फिर अतादे इति दीर्घ पररूप करेंगे तो फिर अतादि क्या अभ्यास है आदि अतादि क्या करता है अभ्यास हाँ तो पररूप तो यह वो पररूप अतुस और अमे पररूप दीर्घ अतुलपी हो जाएगा अतु हो गया ठीक है अतो गुण इति पररूपापवाद से अतादित्य अनादित्यादि चरिता तथा अच्छा ये इसका भी तत्वबोध ने खंडन किया है मनोरथ चिंत्यम स्व विषय मध्य एकत्र उदाहरण अहंत्र प्रवृत्ति हो हाँ हाँ कोई बात नहीं इसे यहाँ हो गया जैसे मूल में दिया है यहाँ केवल जो अत उपाध्याय से वृद्धि बहिरंग होने के कारण पहले ये लग जाएगा क्या लगेगा अतादे पर रूप का अपवाद किसका किस सूत्र अतो गुणे पर रूप का अपवाद हो गया अतादे ए धाम आस ए धाम आस तु इत्यादि ए धा थल में क्या बनेगा एधा मासित आगे धमासथु धमास आगे एधिता एधितारो एधितार लूट लकार में तास हुआ ईट हुआ एधिता लूटा प्रथम से डारो रस एधिता में आकार को टीता आत्मने पदन हम टेरे सूत्र से तो हो जाएगा क्यों नहीं होगा लेकर देखाओ एधिता में टीता आत्मने पदन हम टेरे होना चाहिए क्या ज्ञापक हो गया ज्ञापक क्या हो लेकर है इसके रेचे के ज्ञापक हो गया किसका ज्ञापक हुआ ज्ञापक हुआ किसका ज्ञापक हुआ पता नहीं ज्ञाप क्या आकार को यत यत यत कहाँ होगा आकार को यत करते हो एक तो हाँ करते क्या ज्ञापित तो हुआ बताना पड़ेगा करना तो नहीं क्या ज्ञापित तो हुआ नहीं कि कारण से नहीं ज्ञापित तो क्या हुआ ये प्रश्न है क्या स्थान में तीन स्थान पर तंग स्थान पर जो आदेश होता है उनको तंगादेशानाम तेरे तन टंग टंग के स्थान में जो आदेश होता है उनके टी को इत्व नहीं हो टंग तंग आदेशानाम है तंगादेशानाम टेर इत्व न एधिता से एधितारह एधितारह में क्या सूत्र लगा नीट जोरे सिरे चलाया क्या और रिच सूत्र से क्या हुआ बोलो रिच से क्या क्या सकार का विसर्ग है सकार क्या लोप हो गया हाँ यदि तार से क्या हुआ मालूम नहीं क्या है यदि तार में रीचा लगा क्या क्या करेगा तास के सकार यहाँ लोप हो गया क्या है और यदि तार में विसर्ग कहाँ से आया हाँ तास के सकार को लोप होता है रिचे सूत्र से तास के सकार लोप हो गया और रह में जो विसर्ग है तास के सकार है क्या और कहाँ से आया रस कहाँ से आया किसके स्थान पर रस हुआ है क्या झिया झ झ झ के स्थान पर क्या हुआ रस किस सूत्र से है लुट प्रथम से यदि तार धीच सूत्र से सकार का लोप हो जाएगा धाधु प्रत्यय लोप हुआ यदि ता द्वे द्वे तास का सकार कहाँ गया बोलो जल्दी धीच अध्वे में ए कहाँ से आ गया टीता हति तासत्य और सस्य हस्याद इति परे प्रत्यय उत्तम पुरुष में ईट है ईट के तो किस सूत्र से आगे तास के सकार को ह कर देगा स को ह करने के लिए कुछ सूत्र है हति क्या करेगा हति क्या करेगा तास के सकार को क्या करते हैं तास के सकार को क्या ताश और अस ताशस्त्य ताश और अस धातु के सकार को ह होगा। पर में क्या चाहिए? एदिता है, एदिताशो है, एदिताश्म है। कितने स्थान में ताश के सकार का लोप हुआ लेकर दिखाओ जल्दी। चार स्थान है। एदिता है में तो ह हो गया ना, अचार ही डारूरस और एदिता से टीका लोप हो गया। हाँ पांच अलेप हो गया। ता में रहु रस तीन और ता से में अध्वा में हाँ पांच हो जाएगा। पहला को मिला रहे पांच हो जाएगा और ह इत में ह हो गया। एधिता एधिता रो एधिता रो एधिता से एधिता द्वे पांच हो गया। पांच एधिता है एधितास वह एधितास में है। एधिष्यते ईट आगम होता है किस सूत्र से? श्य किस सूत्र से हुआ? वहाँ गुण सार्वधा तो आदि तो सूत्र से गुण होता है ना? नहीं क्यों नहीं होता है? बोलो जल्दी बोलो क्यों नहीं होता? बोलो सार्वधा तुम अपित सार्वधा तुम अपित क्या करेंगे तो हो जाए ये सर है ना मालूम है? नहीं बोलो सार्वधा धातु गुण होगा ना? नहीं बोलो हाँ ईगंत अंग हो तो गुण होगा। ए तो धातु है गीति कहाँ लग जाएगा? ईगंत अंग नहीं है तो पुगंत लघु पद से सूत्र से गुण होगा ना? नहीं हाँ बोलो क्यों नहीं होगा? अब यहाँ पर किंगित लगा लघु पद नहीं है। उपदा में क्या है? ए लघु ए नहीं हाँ एधिष्यन्ते एधिष्यसे एधिष्येते एधिष्यद्वे एधिष्येते में से में ए कहाँ से आ गया बता सकते हो? बोलो आतोंगित में आ को यह हो गया गुण हो गया। एधिष्येते एधिष्यद्वे एधिष्य एधिष्यावहे एधिष्यामहे हाँ ये बन गया लेट लगा बन गया लोट बन गया। ओम मृतावसाने